Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Büyükşehir Belediyesi İmar, Etüt ve Projelerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Mahir Bey programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Herkese selamlar. Mahir Polat daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'ndan geliyor. Ve bu görevi boyunca da kültürel miras üzerine çok önemli çalışmaları var. Hala daha da devam ediyor. İsterseniz programın başında bu kültürel miras üzerine olan çalışmalarınızdan biraz bahsedelim. Özellikle bu İBB miras nedir? Bize onu anlatırsanız çok seviniriz. Nasıl ekipler kurdunuz? Nasıl bir çalışma yürüttünüz? Ve bu çalışmalar nasıl devam ediyor? Tabii hemen anlatmaya çalışayım. İBB Miras 35 bin kültürel miras envanteri olan bir kentin yaklaşık 35 bin envanterli eserimiz var İstanbul'da. Bir kentin restorasyon ve şantiyeleşmeden eski eserlerinin korunması, bakımının yapılması, onarımlarının yapılması için bir metot. Önleyici koruma kavramını tartıştırmaya ve onu yaratmaya ve ilham vermeye çalıştığımız bir proje. İstanbul'da binlerce eser var. Bunlara restorasyon ve ihale etme yöntemleriyle erişmeye çalışırsak hem korkunç bir kamu kaynağı heba oluyor hem de yıllara yayılıyor ve esaslı bir koruma olmuyor. 3-5 tanesini yapalım derken aslında yüzlercesini geride bırakıp erişmemiş oluyoruz. İBB Miras tam olarak şöyle bir yapısı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir ekip oluşturduk. Restoratörler, mimarlar, sanat tarihçiler, arkeologlar, konservasyon uzmanları, nitelikli restorasyon işçileri gibi konunun uzmanı insanlardan oluşan bir ekip. Yaklaşık 100 kişinin üzerinde bir ekip bu. Başladığımızda olmayan bir usuldü bu. Kentte, kamusal alanda, herhangi bir yerde yetki alanımızda olan ya da kamusal alanda olan kültürel mirasla ilgili bir durum olduğunda anında müdahale edebilmek için, zaman kaybını önleyebilmek için, herhangi bir vandalizm ya da günlük bir gelişme varsa bunun önünü alabilmek ve daha fazla tahrip olmasını engellemek için kurduğumuz bir sistem. Kısaca şöyle çalışıyor. Haftalık 18'e yakın rotamız var. Bunların her birisi çeşitli araçlarla ekiplerimiz bu noktaları geziyorlar ve rutin olarak bu noktalardaki tarihi eserlerin çevresini, kendilerini kontrol ediyorlar. Çöp ya da benzeri bir durum varsa onu temizliyorlar. Daha yapısal bir müdahale varsa onu onarıyorlar. Risk altında bir gelişme olmuşsa bunu raporluyorlar ve merkez hemen daha yetkin ekiplerle müdahale ediyor. Kabaca kamusal alanda eskiden hatırlarsanız İstanbul'da çeşmeler İstanbul'un çöp noktalarıydı. Bunu hatırlamanızı rica ediyorum. İyi düşündüğünüzde hemen aklınıza gelecek. Dikkat edin, çok uzunca bir süredir İstanbul'daki çeşmelerde herhangi bir çöp göremezsiniz. Çünkü İBB Miras buraları tamamen dolaşıyor. Ve gün aşırı buralara eriştiği için buraların çöpe dönüşmesi alışkanlıklarını da kesiyor. Bir koruma bilinci oluşturuyor. Bunlar küçük ölçekli bakım çalışmaları. Bir de bunun üstünde İBB Miras kentte kentsel değer taşıyan tarihi kültürel noktaların, hafıza alanlarının ihtiyaç duyduğu daha uzun sürelere yayılan küçük onarımlar, restorasyonlar, bizim mesleki terimle basit onarım dediğimiz restorasyon kararı öncesi süreçleri aktif olarak yapıyor. Bir yapının ihtiyaç duyduğu ve basit onarım kapsamında olan birçok bütün işleri yapıyor. Bu bir çeşmenin yapısal çöküntüye dönüşmüş, yıkılabilecek düzeyde onun onarılması, tamir edilmesi, bir türbenin restore edilmesi, herhangi bir sivil mimarlık eserin, bir konağın, bir anıtın, bir çağdaş heykelin, herhangi birisinin ihtiyaç duyduğu bakımsızlık ve kaderine terk edilmişlikten kurtararak buralara bakım yapmayı hedefliyor. Bu ikinci fazı, ama İBB Miras'ın bir de üçüncü fazı var, yapısal daha büyük restorasyonlar. O da alandaki bütün üst ölçekli restorasyon, buna İstanbul'un dünya biraz kara surlarından tutalım da Haliç'teki tarihi tersane binalarına, Anadolu Hisarı'nın Rumeli Hisarı gibi büyük ölçekli restorasyon alanlarına, tersane gibi büyük onarım programlarına varana kadar geniş bir spektrumu var. Üç aşaması var. Esaslı onarım, basit bakım onarım, bir de koruma odaklı önleyici koruma çalışmaları. Ama biz bütün bunları da şunu geliştirmek istiyoruz. Nasıl sağlıkta önleyici sağlık insanların bir ticari metaya, insan bedenine ve sağlığını ticari metaya dönüştürdüğü ve sağlığın gerçekten o anlamda da işlemediği bir aşama yaratıyorsa ve bunun tedbir olarak önleyici sağlık nasıl geliştiriliyorsa, aynı şekilde önleyici koruma da aynı ilkelerle çalışıyor. Bir bina yok olmadan, daha fazla tahrip olmadan, 1 liraya mal olabilecek bir onarım masrafı 5 liraya çıkmadan, bir birim hasar kümülatif olarak artıp 10 birim çöküntüye dönüşmeden hem yapının niteliğini korumak hem mali olarak kamuyu korumak için yapılmış bir çalışma. Bizden sonra birçok kurumun ilham aldığını ve buna başladığını biliyoruz. Bu çok sevindirici bir gelişme. Çünkü İstanbul gibi bir yerde eski eser konusu biliyorsunuz mülkiyetle ilerliyor. Bütün kurumların önleyici, hızlı, pratik, kamu bürokrasisine boğulmadan bu alana el atmaları gerekiyor. İBB Miras bütün bu meselelere bir merhem bizim için. Artık İBB'deki kültürel miras çalışmalarının tamamına İBB Miras diyoruz. Biz de öyle adlandırıyoruz bu alanı. Benim takip ettiğim kadarıyla vatandaşla daha önce bilmediğiniz tarzda da bir ilişki kuruyorsunuz kültürel miras ile ilgili. İBB Miras bir de bunu yapıyor değil mi? Hani böyle sanki bir acil hat gibi bir şey de yaratmışsınız. Yani sürekli katılım ve onlardan beslenen bir sistem, bir mekanizma oluşturmuşsunuz. Evet evet. İstanbul'un bu konuda bir gönüllü ağ olduğunu biliyorduk zaten. Ama onlar gerçekten bir muhataplık bulduklarında bunun nasıl bir enerjiye dönüşeceğini de İBB Miras gösterdi. Çünkü günlük sosyal medya iletişimi, telefonlar ya da başka nereden ulaşmak isterlerse ulaşsınlar. Bize gelen bir bilgide anında bir cevap veriyoruz, dönüyoruz. Çünkü biliyorsunuz bütün yapılara ya da bütün durumlara biz müdahale etme yetkimiz de yok. Ama bilgi veriyoruz. Muhatap olan kurumu bazen kendilerine bilgi veriyoruz. Belki oralara başvurmalarını sağlıyoruz. Ya da bir olağanüstü bir durum varsa kamuoyu oluşturulmasına yardımcı oluyoruz. Açıkçası yıllarca eleştirilirdi tarihi kültürel mirasa vatandaş duyarsızlığı diye. Ben vatandaşın değil, kamunun daha duyarsız olduğunu hisseder düşünürdüm. Şu anda bunun örneğini görüyoruz. İstanbullular daha fazla emekte koşuyorlar, katkı sunuyorlar. İBB miras modeli oturdukça gönüllülük ve kültürel mirasa karşı farkındalık çok çok ilerleyecek. Onu şimdiden de görüyoruz. Bugüne kadar pek konuyla ilgisi olmamış bir dizi insan bizim mesaj kutularımızı, kent mahallelerdeki çeşmelerin fotoğraflarıyla, durumlarıyla, aktif bir durum varsa bununla ilgili duyarlılıklarıyla dolduruyor. Çünkü keyifli bir oyun da bu aynı zamanda. Gerçekten keyif alıyor herkes bunun parçası olmaktan. Bir şeyi onarmak çok keyiflidir Ayşiman'ın. Onarmanın bir keyfi vardır. Yani düzeltmek, toparlamak, bir rehabilite edici özelliği de var. Bence bu da çok pozitif etkiliyor. Biz ama şöyle de bir temel bir şey var. Biz yaptığımız bütün işleri ya fotoğraf ya video aracılığıyla mutlaka detayına varana kadar insanlara gösteriyoruz. Ne yaptığımızı gösteriyoruz ve anlatıyoruz. Ve bu hikayelerin hepsinde o kültürel mirasla ilişkin bir insan hikayesini de mutlaka öne çıkarıyoruz. Çünkü kültürel miras kendi başına bir özel değer taşımaz. İnsanla ilişki kurarsa bütün bu nesneler dünyası bir değer taşır. Bizim için yine geri dönüyor bütün hikaye. İstanbul'un insanının hikayesi. İstanbul'da yaşayan insanların bıraktığı izler bunlar. Bence İBB Miras'ın yarattığı şöyle bir şey var. Bu kentte insanlar köklü bir geçmişten geldi ve başka insanların hikayelerinin üzerine bugün kendilerinin devam ettiğini ilişkin çok özel bir duygu yaşıyorlar. Bu farkındalık bence onu çok enerji dolu hale getirdi. Yani İBB Miras bence bir duygu yaratıyor. Sadece teknik bir iş değil. Hatta daha büyük alanı bir duygu üretmesi. Ya öyle bir şehirde yaşıyoruz ki hakikaten her tarafımız, her an yani her an gördüğümüz gündelik hayatımızın her tarafı kültürel mirasla dolu. Ama bir yandan da dediğiniz gibi sanki bu şeylere, bu varlıklara biz böyle sanki başka devirlere ait sadece onların hikayesi gibi bakıyoruz ve bir uzaklık var. Ama gündelik hayatımızın içinde bizim hikayelerimizin de o hikayelerin devamlılığını sağlayacak bir tarihe sahip olduğumuzu hissetmek, işte bu çok önemli. Hani biz de programda hep bundan bahsediyorduk. Yani umarım İMB Miras da bunu yaratıyordur. Bir de yani siz ne kadar korumaya çalışırsanız çalışın, bir mahalledeki bir çeşmeyi ya da işte surları, yani orayı gene koruyacak olan vatandaş, yani hepimiz. Hepimiz yani korursunuz, önlem alırsınız, gezersiniz ama bekçilikle olacak şeyler değil. Yani ancak insanların gündelik hayatının parçası haline geldiği zaman, ben de bir kent antropoloğu olarak hani yani başka bir kültür yok aslında. Gündelik hayatımız kendi içinde bir kültür. Kendi bir kültür. Kendisi bir aslında evet, esas kültür. İnsan bir yerin üzeri, yani bir insan bir mekan arayışıyla anlam bulan bir varlık ve kendi çevresiyle beraber bütünlenebiliyor. Kendini dış çevresi de bir tümleşik hale getirebiliyor. Bir kent yaşayan insan için böyle özel bir değeri var. Kendi dışındaki çevreyle kurduğu olumlu ya da olumsuz ilişki, çatışma ya da uyum ya da onunla bir duygusal bağlam ve ne inşa edecekse bu onun duygusunu, psikolojisini çok etkiliyor söylediğiniz gibi. Fakat son yıllarda kültürel miras farkındalığı ve kentin dönüşümü üzerine de bir ayrı bir aktivizm ya da farkındalık var. Bunu doğru okumak gerekir. Kent hiçbir zaman olmadığı kadar hızlı yok oluşlara sahne oluyor ve insanlar aslında yaşarken kendi çevrelerinin yok olması, değişmesi, kaybolmasını bir çeşit yaşarken ölmek gibi hissediyor olmalı. Çünkü kendi gerçekleştiği alanın bu kadar hızlı, mekanın bu kadar hızlı kaybolması kendisinin de geçici ve kayıp olacağı ile ilgili bir bilinçaltı noktayı tetikliyor olmalı bence. Son yıllarda artan kentin veya da yaşam alanının değeri üzerine bu farkındalıkta bunu basitçe bir nostalji saplantısı gibi görmemek lazım. İnsan buraya da köklü bir tarihe tutmak istiyor. Çünkü köklü tarih bazen yok oluş duygusuna karşı, fikrine karşı insana güç veriyor. Bu önemli bir varoluşsal sıkıntıyla ilgili bir durum olmalı. Dolayısıyla yaşam çevresinin bu kadar hızlı dönüştüğü postmodern kent olarak İstanbul insanlarına iyi hissettirmiyor. Tutunabilecek sabit bazı değişkenlerin olmadığı alanların olduğunu hissettirmek çok iyi geliyor. Bu da en iyi karşılığını tarihi alanlarda buluyor. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm ve deprem riski altında bu kentin yok oluşu, mekansal yok oluşu üzerine büyük kara senaryolarla boğuşuyoruz bir yandan. Bütün bu psikolojik zemin içerisinde tarihi alanlar yine de ayakta kalacak, değişmeyecek ve binlerce yıldan bugüne gelen mekanlar olarak bence insanlara bir ferahlık hissi veriyor olmalı. Bana, en azından bana öyle bir duygu veriyor. Gerçekten son dönemlerde bu ekolojik sorunların çok artması insanlarda ayrıyetten de bir bezginlik yarattı. Son yıllarda tarihle ilgili, kent tarihiyle ilgili yapılan yıkımlar, dikkatsizlikler, özensizlikler ve insanlarda bambaşka bir açıdan da bir ruhsal çöküntü hakikaten yarattı. Yani böyle hani ne bileyim siz 18 rotamız var ve hani ekiplerimiz 18 rotada hani tarihi eserleri kontrol ediyorlar dediğiniz zaman böyle kentle yeniden, hani yaşamla yeniden bir ilişki kurma heyecanı geliyor insana. Hani hakikaten yeniden kente doğmuş gibi hissediyoruz. Yani bu kadar kent üzerine çalışan bir insan olarak ben bile bazen hani son dönemlerde yılgınlığa uğramış hissediyordum kendimi. Ama böyle bir hani İBB mirasla ilgili gelişmeleri öğrendikçe tekrar heyecanım, tekrar... Gerçekten teknik bir şey yapmadığımızı, duygusal bir şey yaptığımızı söylediğim gibi yani. Bunun teknik olarak değil, duygusal olarak algılanması çok daha değerli. Benim çünkü sahip çıkılması gerekiyor. Evet, evet, hakikaten sahip çıkılması gerekiyor. Ve sizin böyle bir sürü yerde önemli altını çizdiğiniz çeşmeler benim çok ilgimi çekti. Son dönemde ben de çeşmeleri böyle özellikle şu anlamda... düşünüyorum, çalışıyorum. Bu Şirin Hamade'nin Şehri Sefa adlı kitabında 18. yüzyılın İstanbul'unu anlattığı bu kitapta kamusal alanların oluşumu nasıl çeşmelerin etrafında oluyor ve aslında hani Osmanlı'nın kendisini şehirde gösterirken oluşturduğu bir görkem var 18. yüzyıl modern İstanbul'unda ama aslında sadece üst sınıfların, aristokrasinin, sarayın değil, orta sınıflı, orta halli insanların da çeşmeler yaptırarak kentle böyle farklı bir ilişki kurduklarını, modern bir ilişki kurduklarını ve kozmopolit hayatın içinde olmak istediklerini anlatıyor. tam da aslında hani bugünün kozmopolit İstanbul'uyla o 18. yüzyılda başlamış olan o modern kamusal İstanbul'un ilişkisi aslında çeşmeler. Her an, her yerde görebildiğimiz çeşmeler. Yani ücra bir mahallede olan bir çeşmeyle işte ne bileyim Beşiktaş'ta olan bir çeşme aslında bir anlamda da aynı işlevi görüyor o kamusal alanı yaratmak açısından. Ve bir de Hamadi'nin söylediği çok hoş bir şey var. Bu çeşmeler aslında neredeyse rehberlik ediyor. Böyle birbirleriyle de böyle enteresan bir hani ağ kuruyorlar. Birbirleri yani böyle insanları oradan oraya akışlarını yönetiyorlar sanki bu çeşmeler. Böyle, hani siz de bu çeşmelerle ilgili ayrı bir özenle sanırım bu restorasyon çalışmalarını yürütüyorsunuz. Yani sadece böyle işte ne bileyim Topkapı Sarayı gibi, Karasurlar gibi dediğiniz gibi büyük işlevsel, büyük anıtsal şeyler yerine yaptığınız gibi aynı zamanda bu çeşmelerle olan restorasyon çalışmaları, ilgili olan restorasyon çalışmaları çok özel geldi bana. Evet. Hocam şöyle düşünebiliriz, çeşmelerin değerini bazen iyi anlayamıyoruz biz tarihi kentte. İstanbul bir kere susuz bir kent, bu ilginç bir dünya kentleri içerisinde en ilginç özelliklerinden birisi. Suyun taşınarak getirildiği bir jeopolitik konumlanma kenti. Suyun yanına giden bir kent değil, suyu yanına getiren bir kent. Bunun da antik dönemlerden beri, ilk kent kuruluşundan beri, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde sürekli kente taşınan suların belirli lokasyonlara dağıtıldığı bir final ürün olarak çeşme var. Bu bizim için şu anlama geliyor. Bugün kentte sadece çeşmelerin izini sürersek tarihi kent odaklarını, noktalarını bulacağız. Çünkü çeşmeler tarihte her zaman bir mahalle odağında, bir yerleşmenin çekildiğinde duruyordu. Bu bir çeşit modern öncesi meydan ya da kamusal alan anlamına geliyor. Kentin en önemli verilerinden bir de şu tarafı var. Sahipsizler çeşmeler. Yani biliyorsunuz yüzyıl başında şimdi kültürel mirasın şöyle bir tarafı var. Rant değeri elde edebilecek, mekan elde etmek için kentte herkes bazı mekanları çok çok coşkuyla kurtardım, restore ettim, onardım, hayata kazandırdım, ihya ettim gibi cümleler kuruyor ama her ne hikmetse çeşmelerin sahibi yok. Demek ki bir mekan rantsal değeri yok. Burada bir sosyal tavır olarak kamusal alanda çeşmelerin tarihi mirastaki değerinin üzerine çizelim. Bir kere bu kadar seçkinci ve başka türlü rant değeri olan alanları sözde restore ediyorum, tarihi koruyorum diye öne çıkarmanın arka planında bu durumu bir öne çıkaralım. Yani nereler restore edildi, nereler edilmedi. Yani seçimin kendisi bir kere bir dizi niyet taşıyor olmalı. Yani bu niyetlere iyi baktığımızda çeşmelerin sahibi yok. Sahipsizlik iyi bir fikir tabii. Başlangıçta niye onların sahibi yok gibi algılanabilir ama bence kamusal olan alanda sahipsizlik aslında herkesin olma gibi bir durum. Çeşmeler aslında bütün kentin. Tarihinde de böyleydi. Birisi çeşmeyi yapar, vakfederdi. Yani bırakırdı, topluma adamış olurdu. Belki de kentin bu kadar mülkleşme eğilimi içerisinde hiçbir zaman gerçek mülk sahibini bulmayacak olan alanlar olarak çeşmelerin bir değeri var. Tabii belediye kanununda biliyorsunuz bunlar vakıf çeşmeleri olmakla beraber ciddi şekilde mülkiyetleri, gerçek mülkiyetleri vardır aslında. Tapuda her birisinin bir mülk sahibi vardır. Ve buradan da söylemek gerekir ki çoğunlukta da en az mülkiyet İBB'nindir aslında. Ya vakıftır bu çeşmeler ya da usul yoluyla İBB'ye bağlı olmakla beraber yine bağlı kuruluş olan İSKİ'nin bir kısmı çeşmeleri çalışanlar da böyledir ya da ilçe belediyelerindir. Ama çoğunluğu vakıftır bunların. Dolayısıyla bu fikirlerle yan yana baktığımızda bu kadar sahipsiz bırakılmış ve gündelik yaşantıda insan ölçeğinde algılanabilen en iyi örnekler. İnsanların kendi göz seviyesinde kitabesini, detayını, herhangi bir şeyini görebileceği, algılayabileceği, hissedebileceği. Ama bunun üstünde de bir de fonksiyon olarak çalışabilirse müthiş bir şey. Yani suyu getirebileceğiniz, hala suyla ilişki kurabileceğiniz kent alanları. Bu açıdan çok değerli buluyoruz. Kentin bu tür temel verilere tekrar geri dönmesi çok değerli. Bunları kaybetmemesi lazım kent. Küçük. Tabii şey. Çeşmeler çok öne çıktı. Biz çeşme konusunda pejoratif bir saldırıya uğramıştık. Yani küçümseyen, aşağılayan bir dille bu başlangıçta bizim bu çabamızı dillendirilmişti. O yüzden hep çeşme yapıyoruz gibi anlaşılıyor. Halbuki biz neredeyse iş yükümüzün dörtte birini falan çeşmeler tutuyor. Ama biz bundan memnunuz ya. Bundan rahatsız olduğumuzdan değil. Fakat böyle bir fark var, onu söylemek gerekiyor. Biz şu an neredeyse diğer bir fonksiyonsuz, diğer bir rant üretmeyen, tırnak içinde rant üretmeyen büyük değerlerden tarihi karasurlarını, dünya mirası karasurlarını kurtarmaya çalışıyoruz ki neredeyse bir çeyrek asırdır çivi çakılmamış, neredeyse çöküşü beklenmiş. Dünyanın en büyük surlarından, en değerli surlarından bir alan ve büyük turizm potansiyeli taşıyor. Dahası UNESCO Dünya Mirası listesinde. Ama ne yazık ki yok oluşa doğru giden bir aşamadaydı. Biz şimdi müdahale ettik. 2 yıl içerisinde 21 çok kritik olan, yıkılma tehlikesi olan burcu toparlayacağız ve yıkımdan koruyacağız inşallah. Bir de gene bu büyük ölçekli koruma projelerinden bir tanesi Bukaleon Sarayı Bizans'ın, evet. Değil mi? O da Marmara kıyısında, evet. Yani böyle hani denizle bu kadar yakın olan bir tarihi eseri tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu Bizans Sarayı'nın bir parçası ola gelmiş. Çok önemli bir eser. Bununla ilgili de belki bir kısacık bahsederseniz. Öyle bir şehir ki sarayların ve sarayların, köşklerin, askeri yapı, yani bir dizi ibadet yapılarının her yanından fışkırdığı bir şehir. İnsanlar Bukaleon Sarayı diye bir yerin uzmanlar dışında insanlar farkında da değildi. Bu kentte bir Bukaleon Sarayı var ve tren yapım çalışmaları sırasında geçen yüzyılda çok büyük bir oranda yok olmuş bir saray. Ama ön cephesi ve abidevi iskele binası gibi ek yapılar aslında ayakta duruyordu. Biz buranın restorasyonuna başladık. Şu an kazı çalışmaları da devam ediyor içinde. Çok özel bir bina. İnsanların da çok seveceği bir yapı olduğunu biliyoruz. Tekrar hayata döndüreceğiz. Onun da bütün aşamalarını paylaşıyoruz kamuoyuyla. Yani bir buluntu çıkıyor, bir zeminde bir seviye çıkıyor. Şimdi dile kolay aslında neredeyse belki 1000 yıldır toprağın altında olan aşamaları yavaş yavaş açıyoruz ve insanlar görüyor. Biz de böyle acele etmeden onun işin hakkı düzeyinde, çok önemli bir şey, bu proje çok önemli bir uygulama projesi, hakkı düzeyinde yavaş yavaş açarak insanlara bu tadı, bu keyfi de yaşatıyoruz bir yandan. Seneye umarım bu Bukaleon bitecek, restorasyonu, restorasyon süreçleri zordur tabii, başka parametreler çıkabilir ama öngörümüz seneye bitecek ve seneye bu Bukaleon Sarayı'nı müze olarak ziyaretçiye açmış olacağız. Orada bir sarnıç var, yan tarafta 2 tane burç var. Tabii sorunlu alanlardı biliyorsunuz. Önceki yıllarda cinayetlere de konu olabilecek kadar gerilimli alanlardı. Umarım bitince İstanbul'un turizm potansiyeline de, kent kültür bellek potansiyeline de hizmet edecek çok değerli noktalar. Metruk alanlardan yeni salonlar, galeriler, yaşam alanları üretmeye çalışıyoruz. Sizin zaten sanırım lisans üstü düzeydeki çalışmalarınız da müzecilik üzerine, değil mi? Küratörlük üzerine, evet, müzecilik sanat üzerine. Sanat yönetimi ve müzecilik üzerine, evet. Benim çalışmalarım. Benim için özel bir konu. Hem hafıza açısından, yani somut kültürel miras açısından, hem de somut olmayan kültürel miras açısından ben müzecilik konusunda bir özel hassasiyetim de var. Çok şanslıyım çünkü İstanbul gibi bir kentte bunu mesleği gerçekleştiriyoruz. Ciddi sayıda potansiyeli olan alan var. Tabii yıllar içinde bu kadar çöküntüye dönüşmemesi gerekir. Türkiye'de müzecilik uluslararası trenddeki temel eğilimleri pek paralel ilerleyemedi ne yazık ki. Bir devlet kurumu olma niteliğini pek aşamadı. Aslında müzeler sivil alanlardır ve sivil hafızaya ilişkin verileri tutar, bunları servis ederler. Enstitü gibi çalışması gereken kurumlardır. Yani bilgi üretiminde enstitü gibi, bilgi paylaşımında sivil alanlar gibi çalışmalı. Her seviyeden insanın hakkı olacak şekilde kapılarını açmalı ve paylaşmalı. Umarım yeni üretilecek müzelerde yeni eğilimler sadece iç mimari tasarım gibi algılanmaz. Aslında bilginin üretilmesi ve sunulması, etkinliklerin paylaşılması ve toplumsal hafızaya ilişkin konularda veri sağlaması sağlanır. Bu temel bir farktır. Ne yazık ki biz çağdaş müzecilikten ne anladığımızı yeniden düşünüp tartışmamız gerekiyor. Çağdaş müzecilikten teknoloji ve iyi mobilya üretilmiş, tefriş edilmiş binalar anlıyoruz. Çağdaş müzecilik bundan çok çok başka bir konu. Yeni müze fikirleri de var değil mi? Bunlar da heyecan verici. Yeni müzeler açılıyor İstanbul'da. En azından çalışmaları devam ediyor. Açılacak inşallah. Evet, müze çalışmaları elimizden geldiği kadar yoğun olarak sürdürdüğümüz çalışmalar. Tabii çok yeni alanda, yani kültürel miras yönetimi için bu kadar süre Kabul edersiniz ki çok kısa süreler, yani dünyada bu tür kurumlar yıllar içerisinde ve insanların aktif katılımıyla ve ortak toplumsal iradelerden damıtılarak ya da beslenerek geçer. Ama biz Türkiye tabii zaman konusunda ne yazık ki acele yaşamak ve acele üretmek zorunda olan bir yer. Çok geç kalmış ve tahribatın yüksek olduğu bir ülke. Bu yüzden temel kurumlarımızı kurmamız gerekiyor. Biz de bu alanda çalışmaya başladık. Şu an ciddi sayıda müze projesiyle içi dışlı ve yoğun çalışıyoruz. Bunların hem bütçe hem koleksiyon hem mekan sorunları aynı anda önümüze düşüyor. Fakat biz özellikle mekanı İBB Miras ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi alanlardaki yetki alanlarındaki mekan sorununu çözecek şekilde İBB Miras'ı doğru kullanarak bir dizi müze projesi hazırlıyoruz. Şu an hepsini söylemem doğru olmaz ama birkaç tanesini söyleyebilirim kamuoyuyla paylaştığımız için. Çok az bir kısmı da olsa. Örneğin biz Kara Surların tamamını İstanbul Surları Müzesi olarak değerlendireceğiz. İlk etabı Mevlana Kapı'daki yıkılmak üzere olan Mevlana Kapı Karakol, tarihi karakol binasını tamamladık. Şu an içinde tefrişi de var. Mevlana Kapı'dan Silivri Kapı'yı, oradan da tarihi Yedikule Gazhanesi'ne kadar uzanan bir bantta insanların surların içine girebilecekleri, burçların değişik noktalarına erişebilecekleri, yaklaşık burada 20 tane iç mekan üretebildiğimizi fark ettik. Tabii bu bir koruma ve işletme programı içerecek şekilde olmalı. Surların üzerine belirli noktalarda çıkabildikleri, görebildikleri bir program. İstanbul Surları Müzesi hazırlıyoruz çok kısa süre içerisinde. İlk etapını açacağız. Mevlana Kapı bölgesindeki alan açılacak. İkincisi Anemas zindanlarının olduğu bölüm Anemas'ta bir müze hazırlıyoruz. Bu ilginç bir müze olacak. Şu an notlarıma bakarken söylüyorum. İkinci sırada yer almış. Aslında biraz ünit bir müze. Bir ilginç bir şekilde bir tarihi doğu metninin, bir yazmanın müzeleştirilmesi fikri üzerine odaklanıyor ve yeraltı fikriyle Şahmaran hikayesini yan yana getirecek bir müze üretmeye çalışıyoruz. Bu daha çok bilişsel, duygusal bir alan. Benim çok önem verdiğim poetik bir müze olmasını, şiirsel bir müze olmasını düşündüğümüz bir alan. Didaktik olarak şunun müzesi değil, insanın yeraltıyla ve rüyalarıyla kurduğu ilişkileri gösteren bir antik metni müzesi olacak bu Anemas Müzesi. İstanbul Sanat Müzesi'ni hazırlıyoruz. Biliyorsunuz bizim elimizde ciddi sayıda tablo ve sanat eseri vardı. Bunun artık bir İBB'nin sanat müzesinde oluşması gerekiyor. İstanbul Sanat Müzesi Haliç bandında olacak. Haliç tersanelerinin içerisindeki tarihi bina olacak. Haliç tersane hayatına devam ederken bu proje olacak. Yani Haliç tersanelerinin küçük bir bölümünde yer alacak. Ama bir tarihi bina ve güçlü bir bina. Balat bandında karşıdaki Fener evleri, 5 tane İBB'nin yetkisinde olan ve bugüne kadar ne yazık ki değerlendirilmemiş olan Balat'tan yoldan geçerken yolun sağında solunda görürsünüz hocam. Tekil binalar vardır böyle tek başına, bu binanın burada ne işi var diye bak. O binalar işte, o binaları İstanbul Sanat Müzesi'nin çağdaş sanat geçici sergi salonları gibi değerlendireceğiz ve Haliç'in üzerinden deniz taşıtlarıyla insanların geçmesini sağlamaya çalışacağız. İstanbul Kent Müzesi, Topkapı'daki program, yeni küratöryel programla iyi bir kentsel hafıza nasıl oluşur ve bunun kaynakları nelerdir tartışmasıyla, gerçek bir küratör çalışmasıyla İstanbul'un sivil kent tarihini ve hafıza tarihini içerecek şekilde olacak. İBB Cendere Sanat Müzesi'ni hazırlıyoruz. Cendere'deki eski su pompa istasyonlarını hazırladık. 2-3 ay içerisinde açmayı planlıyoruz Cendere'yi. Çok güzel bir sanat müzesi olacak Cendere. Geçici sergiler odaklı bir alan olacak. Beyoğlu'nda çok değerli bir binada İstanbul Hafıza Müzesi'ni oluşturuyoruz. Hafıza konusunu başkanımız seçim beyanında da söylemişti. İstanbul Hafıza Müzesi'ni oluşturmak ve açık alanda İstanbul'un hafıza noktalarını üretmek. Bu çok değerli bir proje. Mekanı hazır ve çalışmalarına devam ediyoruz. Sürpriz bir alan olduğu için şimdilik sadece tematik fikrimi söyleyeyim. İstanbul Müzik Müzesi'ni kuracağız. Bunun koleksiyonları bir taraftan gelişiyor ve bu alan bir taraftan yürüyor. Feshane binalarında İstanbul Tasavvuf Müzesi'ni bir bölümünde İstanbul Edebiyat Müzesi olarak organize ediyoruz. Bu bütün alanlarda tabii ki önemli olan konu insan odaklı bir kültür anlatısı. Yani bu kentin verisi olarak insanın yaşadığı, yani eserin ve şeyin değil, tarihin bir idealize edildiği bir nokta değil, kültür ve sanatın refleksiyonu olarak, yani insanın yaşamının izni olarak bu temalar hep çalışacağımız alanlar. Bir dijital sanatlar müzesi hazırlıyoruz çok sürpriz bir mekanda. Bunun konumunda umarım Bölge Koruma Kurulu'nda projeleri var. İyi ilerlerse netleşmiş olacak. Biliyorsunuz Hasanpaşa Gazhanesi'ni iklim müzesi olarak düzenledik. Müze gazhane olarak çekirdeğinde bir müze, etrafında gündelik sosyal kültürel yaşamın olduğu bir havza oluşturduk. Çok değerli bir proje. Çok yakında açılacak. Karikatür Müzesi'ni yeniledik. Yepyeni bir sergiyle Hasanpaşa Gazhanesi'nin içerisinde, gazometre binalarının bir tanesinin üst katında, çok güzel bir sergi alanında. O yerini alacak, açıldığında görülecek. Teodosius Limanı, antik Yenikapı'daki Teodosius Limanı için bir yarışma açmıştık, takip ettiyseniz. Bu bitti. Yarışma sonucu önerilen ziyaretçi merkezi koruma kurulunda projemiz. Eğer geçerse Yenikapı'nın ve İstanbul'un arkeolojik alanlarının tanıtıldığı bir ziyaretçi merkezi olarak Yenikapı'da kazının yapıldığı alanda bir Teodosius Limanı ziyaretçi merkezi projemiz var. Bunu ilan etmiş ve göstermiştik. Bukaleon, az önce söyledik, bunun müze olarak değerlendirilmesi konusu var. Bizim için çok değerli Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı, ikisi de yıllardır müze görünümlü olan kapalı yerlerdi. Bunların restorasyonlarını yapıp bir an önce müze olarak değerlendirilmeleri konusu önümüzde. Polyektos Kilisesi kalıntıları olan Saraçhane'deki alanı bir açık alan ziyaretçi merkezi ve müze olarak değerlendireceğiz. Polyektos çok değerli malum. Bir kısım çalışmalarını devam ettirdiğimiz alan var. Bunlar bir taraftan ilerliyor ama Yerebatan Sarnıcı'nın restorasyonunu bitip yeni bir müze anlayışıyla burayı ziyarete tekrar açacağız. Şu an restorasyonu devam ediyor. Bir doğa tarihi müzesi yapmak istiyoruz. Buna ilişkin bir mekanı bir noktaya getirdik ve bu çalışmalar devam ediyor. Bu da yakında duyurulacak. Buna benzer projelerimiz var. Tabii koleksiyon geliştirmek, içerik geliştirmek, bunları küratöryal olarak doğru çalışabilmek. İBB'nin tek başına kendisinin değil, küratörlerle, bu konunun araştırmacılarıyla beraber çalışarak ilerleyeceği bir alan. Bu konuda konunun uzmanı, tarihçileri ve küratörleri ilk aşamada şu an biz de beraber çalışmak üzere ekiplerimize davet ettik. Çalışan ve ilerleyenler var. Bu aşamaların içerisinde bir noktada katılımcı süreçlerle görüş alma, içerik belirleme, geliştirme konusunda ilgili ya da uzman insanları masa başında toparlayacağız, davet edeceğiz. Bu süreçler devam ediyor. Bazılarında belirli aşamalar, alanlar var. Bu şekilde ilerleyeceğimiz çok katmanlı, zorlu, umarım yetiştirebileceğimiz projeler olarak ilerleyecek. Ama biz bunları İstanbul'a armağan etmek istiyoruz. Çok değerli alanlar bunlar. Pandemi sonrasında açılan İstanbul'da İstanbulluları güzel sürprizler bekleyecek yani. Umarım. Biz de umuyoruz. Çok kısa bir müzik arası verelim. Heyecandan ben sözünüzü de kesmek istemedim. Ben de heyecanlandım. Gazhane dediniz, işte Teodosius Limanı'nı İstanbul'a açıyoruz dediniz. Ama bir kısacık nefes alalım. Birsen Tezer'den dinliyoruz. Cihan albümünden İstanbul. Evet, Birsen Tezer'den dinledik. Cihan albümünden İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar, Etüt ve Projelerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la olan programımız devam ediyor. Programın ilk bölümünde İBB miras üzerine uzun uzadıya konuştuk ve belediyenin gelecek dönemde hazırladığı müze projelerinden bahsettik. Şimdi siz de uzun uzun sorduğunuz için o kadar zaman harcadık. Kusura bakmasınlar. Vallahi ben yani uzun uzun derken hiç aslında uzattığınız anlamında kesinlikle söylememiştim. Çünkü hepsi ayrı ayrı yani ne bileyim şey dediğinizde tekrardan aslında bunlarla başlayabiliriz. Tekrar hepsi üzerine birer program yapabiliriz. Çünkü mesela Alemon dindanlarından bahsettiğinizde hani o hani böyle bir poetik bir antik metnin müzesi dediğinizde zaten böyle dört kulak dinlemek istedim. Sırf bu proje üzerine ben program yapmak isterim. Her biri çok ben de çok güzel daha uzun anlatmak isteyeceğim konular hakikaten. Biraz hoşluk olsun diye öyle söyledim. Evet. Şimdi bir de bu projeleri yarışmalara açtınız. Bir sürü yarışma var. İstanbul Planlama Ajansı ile birlikte yaptığınız bu projelerden de biraz, bu yarışmalardan da biraz bahsedelim. Çünkü dediğiniz gibi daha önce ihale yöntemiyle yapılan bir sistem vardı ama bayağı ciddi sayıda, yani daha önce hiç görülmemiş sayıda yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalardan en çok bildiğimiz Taksim Kent Meydanı düzenleme yarışması, tasarım yarışması. Ancak aslında Haliç'le ilgili ilk yarışma Haliç'le ilgili oldu. Diğer meydanlarla ilgili olan yarışmalar çok önemli. Birazcık da bu yarışmalardan bahsedebilir miyiz? Bu nasıl oldu? hangi safhada bu yarışmalar, nasıl önlerindeki engeller ne ve ilerlemeler neler? Yarışmalar aslında uzunca yıllardır unutulmuş, pek yapılmayan bir süreçti. Biz proje edinim süreçlerinde göreve başladığımızda önümüze esaslı olarak yarışma sürecini bir etik norm olarak aldık. Bizim için çok değerliydi. Çünkü bazı örneklerde kentsel tasarımın, kente ilişkin mekan düzenlemeleri ya da mimari herhangi bir tasarımın Türkiye'de nasıl tartışmalı hale geldiğini, hatta çok can yakıcı sonuçlarını yakın tarihte çok acı olaylarla yaşamış görmüş bir şehirdeyiz. Bunların en önemlisi biliyorsunuz Taksim'in üzerine yapılacak tasarruflar ve ilgili konulardı. Bu kadar psikolojik olarak ve duygu olarak yorulmuş bir topluma tekrar bir şey üretmenin en iyi yolu o mekanı üretmek kadar nasıl ürettiğinize ilişkin bir duygu yaşatmak aslında. Dolayısıyla biz ana kamusal alanları, insanların yoğun olarak kendilerinin hakkı olan, herkesin hakkı olan diyelim, kentsel alanları tasarlarken insanların da içinde olabileceği bir süreç yaşamaya çalıştık. Yarışmalar bunlar için neredeyse elimizdeki en iyi çözümlerden birisiydi. Tabii yarışma süreçleri terminolojisi insanların bir şeyi yarıştırdığımız gibi bir fikre takılıyor olmalarından ötürü biraz negatif tınlayabilir ama aslında herkesin proje sunabileceği açıklıkta ve yani ilgili profesyonellerin, ilgili insanlarla yan yana gelerek fikir önerebilecekleri platformdu. Örneğin biz Taksim yarışmasını yaptığımızda ben çevredeki tasarımcı ekiplerin tamamına Taksim'e bir mimari proje vermeseniz bile bir metin vermelisiniz Taksim yarışmasını diye söyledim. Çünkü bu 2020 yılında bu şehrin en önemli noktası üzerine görüşünüzü kayıt altına almak anlamına gelir. Bir değer taşır diye söyledim. Çünkü gerçekten oraya ilişkin fikirleri toparlamak bile çok değerliydi. Yani onun üzerine düşünmek, tekrar odaklanmak bile çok değerliydi. Sonuçta bizim beklediğimiz gibi de oldu. Bazı yarışmalarda insanların yoğun talebi, ilgisi onları şanlandırdı. Büyük hak ettikleri değerde noktalara getirdi. Biz özellikle meydan tasarımlarını bu konuda öncü hale getirdik. Taksim, Bakırköy, Salacak, Kadıköy gibi alanlarda yarışmalar yaptık. Sonra Üsküdar'da bir Mimar Sinan Almak diye bir başka yarışma yaptık. En son da Büyükada Fayton Meydanı üzerine bir yarışma yaptık. Bunlar meydanlar odaklıydı. Kent mobilyaları ve oyun, rekreasyon ürünleri tasarım yarışması bizim aslında başladığımızda ilk yarışmamızdı. Ondan hemen sonra Haliç Kıyıları tasarım yarışması oldu. Haliç'i değişik etaplarda değerlendiren bir projeydi bu. Salacak Kıyıları bir kentsel tasarım yarışması oldu. Yenikapı Teodosius Limanı'nın ortasında kalan çukurla ilgili meselemizi ne yapacağımızı beraber düşünmek için açtığımız Teodosius Limanı yarışması, o da bir yarışma. İstanbul'un mezarları tasarım yarışması özgün, ilginç bir konuydu. Benim çok ilgili olduğum ve İstanbul aslında yaşamanın ölümle kuracağı ilişkiyle anlamlı olacağını düşündüğümüz değerdi. İstanbul gibi mezar kültürünün her zaman bir çok değer bir ikonik anlam taşıdığı bir yerde İstanbul'un mezarları konusuna tekrar odaklandık. Bu bir hafıza odaklı bir yarışmaydı. Çok sürpriz sonuçlar aldık. Çok değerliydi. Aydınlatma ürünleri üzerine aldık. Üsküdar'da Sinan üzerine bir şey aldık. Yarışma yaptık. Üsküdar'da Sinan'ı anmak projesi. Geçtiğimiz günlerde sona erdi bu yarışma. Hala devam eden 3 yarışmamız var. Sosyal merkezler mimari proje yarışması. İstanbul genelinde farklı mahallelerde 5 sosyal merkez, sosyal hizmet yapabilir. Bunlar farklı kreş olabilir, yaşlı bakım noktası olabilir, mahalle evi olabilir. Gündelik yaşamın içerisindeki sosyal fonksiyonlar için belediyenin yaptığı binaları bir mimari proje yarışmasını aldık. Burada 5 farklı nokta var içinde. Büyükada'daki Fayton Meydanı şu an devam ediyor. Az önce söylediğim yarışmalardan biriydi. Ve salgın emekçileri, salgın sırasındaki salgın emekçilerinin anma mekanı olarak bir tasarım yarışmasına başladık. Bu da devam ediyor. Bu 3 süreç devam ediyor. Yarışmalar Türkiye'de çok sesliliğin, katılımın, görüş bildirmenin ve bu alanlara ilişkin tartışmaların akşamdan sabaha düzenlenebilecek bir keyfiyette değil, kamu çalışanlarının süreçleri paylaşılır, açık olan, özellikle teknik şartname gibi, mimari tasarımın teknik şartnamesi gibi önceden uzmanların ve görüş sahiplerinin katkı yapabileceği şekilde geliştirilen, idarenin ben bunu istiyorum normundan öte teknik şartnamenin olgunlaşmasının jüriye bırakıldığı, bağımsız jüriler tarafından seçilen sonuçlarla kamuoyuna yansıtıldı. Hatta 3 tanesinde biliyorsunuz sonucu birinci seçmedik, 3 eşdeğer seçtik. Bunu halka sunduk. Burada ciddi sayıda bir oy aldı. 3 yarışmanın toplamda aldığı oy 352.784. Bu dünya tarihinde bir kamusal alanın halk katılımı ve oylamasıyla ulaştığı nadir sayılardan birisi olabilir. Belki de en yüksek sayıdır. Tabii biz burada daha çok nicelik olarak bir büyüklükten çok katılımın yoğunluğu ve insanların bunu tanımış olması, uygulamadan önce tanımış olmasını önemsiyoruz. Yani kısaca bizim için yarışmalar ve tasarım süreçleri bir yöneticinin akşamdan sabaha aklına gelen fantaziyi gerçekleştirebilecek bir keyfiyetle yürüttüğü işler değil. Kente ilişkin fikirleri insanlarla beraber düşünerek özellikle ne zamandır aşınmış olan kamu yöneticilerinin tasarım alanındaki keyfiyet ya da bir speküle edilebilir bir arzunun nesnesi olması gibi şaibeleri ortadan kaldıracak şekilde öncelikle en önemli kurumlardan birisi olan, kamu kurumlarından olan yerel yönetimin en güçlü kurumu İBB'ye karşı vatandaşın güvenini tesis etmek. Burada yapılan işin şeffaflığını, açıklığını, niyetini iyi anlatabilmek. Ve bu süreçlerde insanlara mekanları düşündürmeyi sağlamak. Şimdi hepimiz duyarlı olduğumuzu tarih çevrenin ya da kamusal çevrenin korunması gerektiğini ya da bununla ilişki kurmanın hassas olması gerektiğini düşünürüz ama ne yapmamız gerektiği konusunu pek az zaman düşünürüz. Yani evet, yıpranmış, tahrip olmuş alanlar var. Bunların toparlanması gerekiyor. Ki hatırlarsanız İstanbul'da şunu bir düşünün. 2019'un sonlarına doğru neredeyse fiziksel bütünlüğü sağlam olarak elimize kalmış hiçbir meydan yoktu. Ya, hatırlayın sadece bir yeni caminin önünde tamamen beton sert zeminle oluşturulmuş ve çok eleştirilen bir alanın dışında Üsküdar, Beyazıt, Taksim, Bakırköy hangi meydandan bahsedersek bahsedelim tahrip edilmiş haldeydi. Bu aşamada ilk önce vatandaşın kent yönetimine bir güven duygusunu tesis etmek gerekiyordu. Yarışmalar bunu güçlü bir şekilde sağladı. Tamamen açık, ihale görüntüsü verilen birine servis etme yöntemiyle değil, katılımcı, kolektif, açık, hatta bazıları uluslararası olacak şekilde yaptığımız süreçlerdi. Çok ciddi sonuç aldık. Biz bir kere çok fazla proje ürettirmiş olduk. Mesela bu yarışmalarda 233 ekip, bu 3 yarışmada 233 ekip proje gönderdi. Bu toplamda 3385 tasarımcı içeriyordu bu ekipler. Yani bütün bu tasarım sürecine kaç kişi üretti derseniz 3 yarışma Taksim başta olmak üzere Taksim, Bakırköy ve Salacak'ta 3400'e yakın tasarımcı aktif olarak burada imzasını koydu bu tasarım süreçlerine. Bu şu demek yani neredeyse tasarımla ilgilenen, kentsel mimariyle ilgilenen hemen hemen herkes bu sürece katılmış oldu ve bir şey önermiş oldu. Yani biz yapabileceğimiz, üretebileceğimiz hemen hemen her şeyi eteğimizdeki bütün taşları tasarım paftalarına dökmüş olduk. Ve oradan da insanlara takip edebilecek şekilde herkese açtık bunları. Dokümantasyon da çok değerli tabii. Gelecekte insanlar burada çalışılmış, düşünülmüş bir dizi fikri, bir dizi hayali görebilecekler. Biz bunu kitabını da hazırladık. Dijital tarafı var. Kitabı da yakında yayınlanır sanıyorum. Hazır devam ediyor. Bizim için yarışmaların böyle bir değeri var. Mimari camiada özellikle çok ciddi bir tartışma alanı da açtı. Fazlasıyla da eleştirildi aslında. Eleştirilmesi bir yandan hani daha belki düşünülecek tarafların olduğunu gösteriyor ama bir yandan da bu alanı açması. Yani düşünebiliyor musunuz hani böyle aylarca gündemimizin yüksek noktalarında Taksim Meydanı'nı konuşuyor olmak çok önemliydi kentler için. Ama bir yandan da hani bu eleştirileri tekrar tekrar belki gündeme getirmek de önemli. Halkın katılımıyla ilgili ciddi eleştiriler vardı. Bir de yeşil alanın fazla bırakılmış olması acaba Taksim Meydanı'nın hafıza katmanlarını baskılamak için mi böyle yapıldı gibi bir soruyu, bir eleştiriyi de gündeme getirdi. Siz bu eleştirilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Güzel tartışmalardı. Bence nasıl yapmalı sorusuna cevaplar içeriyordu. Yani bir şey yapacağız. Hepimiz bir şeyi nasıl yapacağımızı bildiğimize o kadar emindik ki yapmayla karşı karşıya olduğumuzda herkes bir taraftan kafası karışık bir şekilde bazen çok iddialı, ne yapacağına çok emin olduğunda konusunda çok iddialı eleştiriler getirdi. Ben eleştirileri değerini düşürmek için söylemiyorum bunu ama nasıl yapılması gerektiği konusunda yeterince deneyim sahibi olduğumuzu kesinlikle inanmıyorum. Deneyim birkaç kişinin çok odaklanmasıyla, düşünmesiyle ya da teorik olarak bir birikim yapmasıyla da sağlanmaz. Teori gerçekten deneyim üreterek olabilir. Bugüne kadar bunu hiç üretmemiş bir toplumun insanları olarak ilk defa üretmeyle ilgili bir şey yaşıyoruz. Bir de şu da var, öfkeli bir toplumuz, bunu kabul etmek lazım. Öfkenin kendisi bu toplumun konuşamamasından kaynaklı, bir dizi derdini anlatma hakkı olmamasından ötürü birikmiş bir dizi sözünün kesilme vakasıyla ilgili. Her şeyden önce bir kere sözlerinin kesilmediği ve konuşulduğu bir süreç yaratmak çok değerliydi ki bunları konuştuk. İkincisi, proje sürecinde farklı zümrelerden farklı ilgiler geldiğini hatırlamamız lazım, unutmayalım bunu. Örneğin biz ilk sosyal medyada bunu duyurduğumuz andan itibaren, insanlara görüş sorduğumuz andan itibaren projelerde sürekli şöyle bir şey geliyordu. Yeşil olsun, başka bir şey istemiyorum diyordu vatandaşlar. Şimdi bu benim eğilimim, görüşüm değil, şartnamenin herhangi bir yerine de dokunmadık. Sonuca da etki etmedik, biz jüri de değildik. Neredeyse hemen hemen herkesin katıldığı açıklıkta bir yarışma yaptık. Herkes sözünü söyledi ve bir jüriden bir karar çıktı. Ama şunu söylememiz gerekiyor ki insanlar o kadar betona ve kent yüküne maruz kalmışlardı ki meydanla parkı karıştırır vaziyette, yeşil alanı karıştırır vaziyette. Bu alanda yeşil istiyorlardı. Tabii gün sonunda şunu hesap etmek gerekir ki bu kadar yoğun kamusal istek yarışma projelerine tesir etti. İnsanlar orada yeşil üretmek konusunda tasarımcılar bir eğilime girdi, bunu geliştirdi olabilir. Ama o günlerde ilginç bir şey vardı. Benim bir taraftan muzipçe seyrettiğim bir şey vardı. O da şu, Taksim Meydanı dediğimiz yerde insanlar yeşil istiyorlardı. Birileri de yeşil değil, farklı bir doku istiyorlardı. Ama bizim meydan dediğimiz şey altta bizim göremediğimiz bir yapının çatısından başka bir şey değildi bir kere. Bunu unuttuk çoğunlukla. Altta bir metro istasyonunun beton binası var. Aynı şekilde İstiklal Caddesi için de bize bu çok söylenir. Burada ağaç olsun, yeşillik olsun, eskisi gibi olsun ama insanların unuttuğu bir şey var. O aks aslında Eminönü'nden gelen beton bir şeyin, metronun üst katı ve altında aslında onun toprak yok. Orası bir beton. İstiklal Caddesi baştan başa ağaç dikilemez şekilde bir beton zemine sahip bir alan. O da bir çatı aslında. Şimdi bu iki bilgi bize şunu gösteriyor. Yarışma projelerinde sağ taraftaki otelin önündeki bantta hemen hemen bütün yarışmacılar bir ağaç dizisi gösteriyorlardı. Şu yüzden onu gösteriyorlardı. Orada toprak olan tek nokta orası. Yani tasarımcıları zorunlu olarak oraya yönlendiren şey aslında insanların bilmediği bu katman orada. Çünkü toprak var. Sadece ağacı oraya dikebilirler. Birinci konuda bunu söylemem lazım. Yani gerçekten kent meydanları yeşildi, değildi. Bir kere biz bunu önermedik. Gelen projelerden öne çıkan bir şeydi. Ve tasarımcılar, diğer tasarımcıları eleştirebilir tabii. Ayrıca bir fikir projesi düzeyinde projelerdi bunlar. Yani revize edilebilir, eklenip arttırılabilir. Temel ilkeleri bakımından daha önemliydi. Yani bu detaylı değil, temel ilkeleri bakımından bakılması gerekiyordu. İkinci konusu hafıza merkezleri konusuydu. Hafıza merkezleri özellikle benim için de çok hassas olduğum bir konu. Fakat hafıza konusunda biz burada jüriyle ilk toplandığımız andan itibaren toplumsal psikiyatri alanından bir üstadımız olan Cemal Dindar'ın da katıldığı toplantılarda şunu çok konuştuk. Taksim insanlar için bir hafıza değeri taşıyor ve bununla çok özel ilişki kuran, duygulu ilişki kuran ciddi sayıda insan var. Travmatik bir tarih. Belki birileri için de neşeli bir tarihtir. Mesela birileri de ilk defa sevgilisiyle orada buluşmuştur. Başka bir şey yaşamıştır. Yani hafızanın başka katmanları var. Ama gün sonunda şöyle bir şey vardı ki biz ne yaparsak yapalım. Burası bir kolektif alandı ve bu alanın hafıza kodları aslında burada silinmiyordu. Yani burada herhangi bir mevcut koruma alanı olan tescilli alanda çalıştığınız için bu noktaların hiçbirisine dokunulmuyordu. Mesela Gezi Parkı'nın kazanan projelerinde bir konservatif taraf vardır. Bunu dikkat çekmek isterim. Yani Gezi Parkı çünkü tescilli bir alandır ve siz isteseniz de aslında o alandaki tarihi tescilli alan olduğu için oradaki temel bazı değerlere dokunamazsınız. Bunları değiştiremezsiniz. Çünkü koruma kurulu tarafından onaylanacak projeler bunlar. Ama gün sonunda şöyle bir noktada iyiyiz. Taksim projeleri ve diğer başka projeler Bölge Koruma Kurulu'nun onaylaması için kurula iletilmiş durumda. Ciddi bir süre geçti. Gündeme alınıp incelenmesini bekliyoruz. Bir görüş verilmesini bekliyoruz. Çok değerli görüşlerini revizyon ya da onay bakımından iletmelerini bekliyoruz. Çünkü konuştuğumuz yer kentin can alıcı noktası. Bu şehre ilişkin herkesin kentte en değerli nokta neresidir diye düşündüğünde herhalde çok ciddi bir sayıda çıkacak bir yer. Bu kente gelen yabancı ziyaretçilerin tamamının gösterilmesiyle övünülecek, gurur duyduğumuz bir alan. Herkes oraya götürmek istiyor. Ama ne yazık ki çok uzunca bir süredir orası bir beton batağı diyelim. Öyle bir çöküntü alan aslında. Bir an önce değiştirilmesi, düzenlenmesi gerekiyor. Projeler değerli projeler. Her birisinin özel değerleri var. Bir taraftan uygulamaları çalışılıyor. Ama biz bir an önce koruma kurulunun uygulama yapmak için bize onay vermesini ya da revizyonlu onay vermesini bekliyoruz. Ama bu kadar suskun kalıp proje yokmuş gibi, İstanbul'da 350 bin kişinin katıldığı bir yarışma görüş bildirdiği bir şey yokmuş gibi eklemelerini doğru bulmuyoruz. Bu zaman kaybıdır. Kentsel bir değer. Bu tartışmaların hepsi yapılması sağlıklı, güzel. Daha iyi üretebilmek için bunları duymak gerekir. Ama dediğim gibi sonuçta bir kentsel alanda bir şey yapmak için eninde sonunda bir şeye karar vermeniz gerekiyor. Dünyadaki modern kentlere de baktığımızda bu ilki her zaman geçerli olmuştur. Her zaman bir alanda proje çalışması yapılırken itirazlar, destekler aynı anda gider. Çünkü bütün topluluğun aynı duyguyu, aynı fikri taşıması mümkün değildir. Burada ilkeler değerlidir. İlke şudur. Kamusal değerde olan bir yeri yıkıp AVM'ye dönüştürmek. Orayı tekrar beton ya da benzeri normlarla tahrip etmek. Burayı kapatmak. Erişim konusunda kamusallığını yitirmesine sebep olacak müdahalelerde bulunmak. Bunlar hayati konulardır. Gerisi tasarım konularıdır. Tasarım da bireysel bir konudur. Her türlü eğilim, yaklaşım, tavsiye, öneri gelebilir. Toplumsal konsensüs de bunun üzerinde hareket eder zaten. Bu anlamda da zaten seçilmiş olan Taksim meydan projesi, yani 15 nolu proje, yanlış hatırlamıyorum değil mi? 15 nolu proje seçildi. Bu projenin en önemli taraflarından bir tanesi, dikkat çeken noktası Taksim Kolektifi diye bir şey, bir oluşumdan bahsediyor olması. Bu da aslında başlamış olan bütün tartışmaların devam edebileceği bir zemini oluşturarak bu proje başlıyor. Bu anlamda da aslında başlamış bile olabilir aslında. Hani tartışmalar madem var, devam ede geldi. Biraz durdu ama tekrardan başlaması için elimizde inanılmaz hoş bir aracımız var. Seçilmiş bir projenin çok güzel bir önerisi var Taksim Kolektifi. Bu anlamda aslında katılımı daha da arttıracak, eleştirilen noktaları da tekrar gündeme getirecek bir aracımız var değil mi? Bu proje buna çok açık bir proje, kazanan proje. Tabii projecinin hangi proje grubu olmasından da bağımsız olarak, yani söylediğiniz veri de var, bu yaklaşıma sahip bir ekibin kazandığı bir proje ama bundan bağımsız olarak zaten biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak fikir düzeyinde aldığımız ve tamamen jüri ve bizden bağımsız parametrelerle ilerlettiğimiz sürece bu aşamadan sonra kendimiz dahil olacak aşamada aldık. Koruma kurulları avant projeyi onayladıktan sonra biz içerik geliştirme konusunda kollarımızı sıvayıp kendimiz de projenin içine girmiş olacağız. Çünkü sorumlu yetkili insanlarız. Bu çalışılması gereken bir süreç. Ama şunu da bilmek gerekir. Jüri herhangi birisinin ismini görmeden 3 projeyi eşdeğer seçti. Bunlardan bir tanesi Taksim Kolektifi'ydi. Diğer 2 proje de çok değerliydi. 3 proje içerisinde insanlar görüşlerini bildirerek, birbirleriyle telkinlerde bulunarak ve o günlerde çok da güzel bir sosyal aktiviteye de dönüşmüştü. Çok da insanlar keyif alıyordu, bunu tartışmışlardı. Sonuç itibariyle bir şeyi üretmenin kendisi çok değerli bir süreç yaratabilir. Bu da öyle bir proje. Yani üretmeye devam ediyor. Bence bir taraftan üretiyor da şu an sizin söylediğiniz gibi aslında başlamış bir süreç bu. Biz şu an Taksim'i yapıyoruz aslında. Yapmak demek illa taşını koymak demek değil. Biz yapmaya başlamış olduk. 350 bin kişinin olduğu bir süreç başladı. Ve insanlar burayı ilk taşını kendileri koymuş oldular. Orayı düşünerek, değişmesi gerektiğini söyleyerek. Bir kere bu önemli bir şey. Bu kadar insan, hayır orada bir şey yapmayın, biz red oyu veriyoruz demedi. Yani şunu yapın dedi ve değişmesi gerektiğini söyledi. Bu değerli bir şeydi. Taksim Kolektifi çalışma grubu, proje sahibi dostlarımız da bir yandan açık katılımcı şekillerde zaten üretmeye ve görüşmeye devam ediyorlar. Biz koruma kurulu bekliyoruz. Umarım koruma kurulundan bir an önce geçer de bahsettiğiniz gibi davetkar buluşmalara biz de yüksek sesle yapmaya devam ederiz. Evet, bu keyifli programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim sevgili Mahir Polat. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la birlikteydik. Başka programlarda da tekrardan sizinle birlikte olmayı çok isteriz. Ama bugünlük bu kadar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım fazla süremizi aşmamışızdır. Kontrol edemedik. Herkese çok selamlar, sevgiler. Açık Radyo dinleyicilerine çok selamlarımızı iletiyoruz. Biz de Açık Radyo'dan çok faydalanıyoruz. Çok değerli bir yayın politikası olduğunu söylemem gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu haftalıkta bu kadar diyoruz. İyi haftalar.